1. 2 uur. Umberto Tan. Ja, waarom praten we eigenlijk zo weinig over hoe het is om je ouders op jonge leeftijd te verliezen? Annemieke Arendsen pleit om open te zijn over dit onderwerp. Dat straks. En de Russen nemen afscheid van Navalny. Nu is het NOS Journaal. Yuri Stubenitski. Op een begraafplaats in Moskou is de kist met Alexei Navalny aangekomen. De oppositieleider en Poetin-criticus die 2 weken geleden stierf in een Russische strafkolonie. Het is een open kist, mensen lopen er langs en sommigen kussen of aaien het lichaam van Navalny. De uitvaartplechtigheid begon met een kerkdienst onder zware politiebegeleiding. Duizenden mensen stonden bij de kerk en applaudisseerden toen de kist met Navalny aankwam. Westerse diplomaten waren er ook om hem de laatste eer te bewijzen. Internationale media werden er tegen gewerkt. Sommige live-uitzendingen worden verstoord of geblokkeerd. Mijn tekst valt even. Ja, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, de UNRWA, die kan weer rekenen op geld van de Europese Commissie. De organisatie kreeg geen geld meer van Brussel en een groot aantal landen, omdat medewerkers mogelijk betrokken waren bij de Hamas-aanval van 7 oktober. Er loopt nog een onderzoek naar die betrokkenheid, maar toch vindt commissievoorzitter von der Leyen het tijd om de steun weer te geven, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Dat onderzoek loopt nog steeds en de Europese Commissie had aanvankelijk ook gezegd dat het de steun pas zou hervatten als het onderzoek naar die aantijgingen was afgerond. Ja, en toch gebeurt dit nu al eerder, omdat het echt crisis is in Gaza. Onschuldige burgers zouden niet de prijs moeten betalen voor de misdaden die Hamas heeft begaan, zo zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag in de reactie. In totaal gaat het om 82 miljoen euro. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de hulp. Nou, een van de voorwaarden is dat UNRWA haar medewerkers zorgvuldig gaat doorlichten om er zeker van te zijn dat niemand heeft deelgenomen aan het bloedbad dat Hamas aanrichtte op 7 oktober. Ook gaat UNRWA meewerken aan een onafhankelijk onderzoek van experts die zijn aangesteld door de Europese Commissie. En als UNRWA zich aan deze afspraken houdt, ja, dan krijgen ze ook de rest van het geld later dit jaar. De Europese Commissie maakt ook zo'n 125 miljoen euro over aan andere hulporganisaties die actief zijn in Gaza. Een Duitse rechter heeft een man uit Eritrea veroordeeld vanwege de rellen vorig jaar september in Stuttgart. Daarbij werden aanhangers van het Eritrese regime en Duitse politieagenten aangevallen. De man kreeg bijna 4 jaar cel. Voetballer Quincy Promes is gisteren opgepakt in Dubai, melden Russische media. De aanleiding is nog niet duidelijk. Promes, die in Rusland speelt, werd onlangs in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel wegens drugsmokkel. De Amerikaanse maanlander is in de slaapstand gezet. Vorige week viel de maanlander omver, waarna communicatie met de aarde niet meer goed mogelijk was. Het was het eerste Amerikaanse ruimtevaartuig dat op de maan landde sinds de laatste Apollo-missie van de NASA in 1972. Het NOS-journaal. Meer mensen voelen zich onveilig dan 2 jaar geleden. Uit de veiligheidsmonitor van het CBS blijkt ook dat meer mensen zeggen dat ze vorig jaar slachtoffer waren van geweld, diefstal, inbraak of vernieling. Ook denken meer mensen dat het geen zin heeft om aangifte te doen. Dat vindt demissionair minister Jesjoe Gus een zorgelijke ontwikkeling. Dat is heel ernstig. Dat is echt heel ernstig. En dat is iets waar politie keihard aan werkt, openbaar ministerie keihard aan werkt, wij keihard aan werken. En dat heeft een aantal oorzaken. Dat heeft ermee te maken dat soms lange wachttijden zijn, zeg maar. Dat er lange tijd overheen gaat voordat je iets terughoort of aangifte kunt doen. Heeft onder andere te maken met capaciteit, maar ook complexiteit van zaken. Maar daar heeft denk ik een gemiddelde burger niks aan. Je wilt gewoon op het moment dat je onveilig voelt dat iets gebeurd is, aangifte kunnen doen en dat er gehandeld wordt. Dus dat neem ik zeer sterk op. Maar wat zegt u dat dan? Dat mensen denken het heeft toch geen zin? Aan de ene kant betekent dat we daar heel veel werk te doen hebben. En dat weten we. Maar de grote zorg daarbij is ook dat je dan het vertrouwen zou kunnen verliezen in dat wat we allemaal voor jou doen om je veilig te houden. Dus het is voor mij een heel belangrijk signaal. Het is een beetje paradox. Je wilt eigenlijk dat het aantal aangiften stijgt. Dan gaat u aan mij vragen, het stijgt. Dat gaat toch niet goed? En dan ga ik tegen u zeggen, nou ja, maar het laat ook zien dat mensen zeggen, ik doe aangifte, want het loont. Daar moet ik naartoe, daar wil ik naartoe. Dus dit zegt mij dat we daar echt volop mee bezig moeten zijn. Dit is echt een hele zorgelijke. De WK Indoor Atletiek zijn vanochtend begonnen in Glasgow. Femke Bol en Lieke Klaver maakten meteen indruk door zich te plaatsen voor de halve finales van de 400 meter. In Schotland is ook onze commentator Andy Houtkamp. Andy, een uur geleden vertelde je dat Jessica Schilder halverwege het kogelstoten op de 4e plaats stond. Hoe is dat afgelopen? Niet goed. 5 van de 6 pogingen ongeldig. Dat is gewoon te veel. En die ene poging was niet genoeg voor een medaille. Het werd uiteindelijk de 5e plaats. En de Canadese Mitten werd daarbij eerste. En dat is toch een beetje tegenvallend voor Jessica Schilder. Dankjewel, Andy Houtkamp. Het weer, vooral in het zuidwesten en westen af en toe regen. In het oosten meer zon. Het wordt vanmiddag maximaal 12 graden. Morgen eerst droog en wat zon. En later vanuit het zuiden meer kans op regen. Ja. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staan een paar files. In de meeste gevallen heb je ook maar een paar minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes ben je nog 10 minuten langer onderweg. Er stond een pechgeval, de weg is nu wel weer vrij. En verder sta je in de file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen Duiven en Arnhem-Noord. Daar ligt rommel op de weg. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. Daar heb je nu ruim 5 minuten tijdverlies. Ster. Zo, dat is chill! Hé, hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Brother NPS, nu 3 jaar gratis service op locatie, bespaart tot €210. Brother.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, wat gaan we doen tot 4 uur? Michiel Vos vanuit Amerika over Biden en Trump. Beide mannen waren in een grensstadje in Texas om de immigratieproblematiek te bespreken. Luister naar het verschil tussen die twee. Here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. The United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. Ja, aan de ene kant de handreiking, aan de andere kant een verwijt. Emma Louise, als je dat hoort, wat denk je dan? Daar zijn we er niet van af. Nog lang niet, hè? Nee. Nee, daar zijn we nog lang niet van af. Podcastmaker Sam van Raalt is straks hier. Hij maakt de podcast De Ondergrond met deze week een bijzonder verhaal over de Ghanese voetballer Rafael Dwamena. Hij kwakkelde jarenlang met zijn hart tot het in november afgelopen jaar misging. Twee onbekende voetbalclubs uit Albanië spelen op 11 november 2023 tegen elkaar in een fanatiek duel. Het zonnetje schijnt en het is warm voor een novemberdag. Maar dan, na nog maar 23 minuten spelen, gaat er een voetballer naar de grond zonder dat de bal bij hem in de buurt is. Ja, het opvallende van dit verhaal is, Peter, dat deze Rafael had een kastje. Oh ja? Heeft hij laten verwijderen. En de vraag is waarom? Hij heeft het kastje laten weghalen. En hij wordt opgehelderd in deze podcast. Okay. Ja, ja, en waarom heeft hij dat gedaan? Voor Daily Blind heeft ook zo'n kastje. Ja. En die kan echt niet zonder zo'n kastje spelen. Maar deze Rafael, die zei, ja, ik wil het niet meer met het kastje. Oh, razend benieuwd. Ja, toch? Ja. En straks, kan je raden welke twee geluiden je hier hoort? Laat nog even goed luisteren. Het is een vogel die een Formule 1-wagen nadoet. Nee, het is de snelste drone ter wereld. En de snelste man ter wereld in een Formule 1-auto. Het geluid van Max Verstappen staan met de snelste drone. Oh, en de snelste drone. Ja, en die snelste drone-piloot is Ralf Hoogenbirk. Die komt hier, want die heeft van de week heeft die, Max Verstappen gevolgd met zijn drone op Silverstone. En het is de eerste keer dat Formule 1 zo gefilmd is. Ja, ja, ja, fantastisch. We hebben ook nog het non-fictieboek van de maand, natuurlijk in februari, met Emma-Louise Diest. En wat voor vogels zijn er eigenlijk te zien op 17e eeuwse kunst? Arjan Dwarshuis ging met zijn podcastvriend Gispert van Baden kijken in het Mauritshuis. Zijn verhaal straks. Maar nu eerst Brian Ferry. Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Stop to Dance, Brian Ferry. op NPO Radio 1. We gaan het hebben over een onderwerp waar we het eigenlijk helemaal niet zo vaak over hebben. Het is een terugkerend thema in de muziek van Joost Klein, de Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival, de dood van zijn ouders. Nou, in Nederland zijn er ongeveer 1,3 miljoen mensen die als kind één of beide ouders zijn verloren. Annemieke Arendsen is één van hen. Ze was drie toen haar vader overleed aan kanker. Van de week schreef ze een aangrijpend verhaal in de NRC. Welkom. Dankjewel. Wat was je aanleiding? Was Joost de aanleiding voor het verhaal? Ja, het was iets waar ik al een tijdje mee rondliep. Ik merkte dat langzamerhand ook dat ik niet de enige was die hiermee rondliep met dit onderwerp. En ik dacht, dit verhaal moet eigenlijk verteld worden. Er moet wat meer bekendheid voor komen. En toen hoorde ik, ik had eigenlijk nog nooit van Joost Klein gehoord. Maar toen ik zijn muziek hoorde en het thema van de dood van zijn ouders daarin terug hoorde, ja, was dat toch wel een extra zetje, extra maar aanleiding. Wat voor rol speelt de dood van de vroege dood eigenlijk van jouw vader op jouw vroege leeftijd? Wat voor rol heeft dat in jouw leven gespeeld? Eigenlijk, in mijn jeugd was het altijd een beetje op de achtergrond. Het was eigenlijk altijd een beetje abstract. Zoals ik ook in het artikel schrijf. Er werd niet veel over gepraat. Bij ons thuis niet. Was dat taboe? Taboe is altijd een groot woord. Maar je zou het een familietaboe misschien kunnen noemen. Kon jij makkelijk over je vader praten? Ondanks nee, helemaal niet. Niet. Nee. Deed je ook niet? Deed ik ook niet. Met niemand? Niet snel, nee. Niet binnenhuis, niet buitenhuis? Nee, niet snel. Nee. Tenzij iemand per ongeluk vroeg, wat doet je vader? Dat soort onderwerpen, ja, dan moest het wel. Maar het was niet snel dat ik er zelf over begon. Nee, helemaal niet. En hoe komt dat? Ja, er zijn denk ik veel verschillende verklaringen voor. Ten eerste, ja, het is natuurlijk de dood. En de dood blijft altijd een lastig onderwerp. Wat ook wel was, ik denk in die tijd zeker en nu nog steeds wel. Er is in Nederland toch al een mentaliteit van niet lullen maar poetsen. Ga gewoon verder met je leven. Want wat heeft het voor zin om erbij stil te staan bij zoiets verdrietigs. Maar wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld, denk ik, is dat mensen bang worden om elkaar pijn te doen. Op het moment dat je dat er over iets niet gepraat wordt, dan wordt het steeds moeilijker om het onderwerp aan te snijden. Want mensen denken misschien van, oh ja, als ik hier nu over begin, dan wordt het verdriet misschien weer opgerakeld. Je wil elkaar geen pijn doen. Geldt dat ook voor jezelf? Je wil jezelf geen pijn doen en dus praat je er niet over. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt, ja. Toch heb je kennelijk ergens de energie, de moed gevonden om er wel meer over te gaan praten. Sterker nog, je schrijft het stuk in NRC daarover. En dan kom je er ook nog achter dat er dus 1,3 miljoen mensen zijn die op een vergelijkbare wijze op jonge leeftijd hun ouders of één ouder zijn verloren. Wat is dan de directe aanleiding om dan toch, nadat je jarenlang dat niet hebt gedaan, om dat nu wel te doen? Niet alleen hier, maar ook in de krant dus. Denk ik een paar jaar geleden begonnen. Op een gegeven moment kom je toch op een leeftijd dat je toch wat meer wil weten over jezelf. Waar kom ik vandaan? En nou ja, wie je vader is. En ik heb mijn vader nooit gekend. En ik was wel gewoon heel nieuwsgierig eigenlijk diep van binnen. Van wie was het nou? Wat was het voor iemand? En dat kostte ook wel wat moed. Maar toen ben ik toch bij wat mensen die hem gekend hebben. Bijvoorbeeld zijn broer. Wat dingen over hem gaan vragen. Van wie was het nou? En toen merkte ik toch ook wel dat mensen het eigenlijk ook niet per se vervelend vonden om erover te praten. En ook dat we niet heel verdrietig werden. Dat het eigenlijk misschien ook wel mooi was. Maar ja, zocht je iets specifieks over je vader? Vooral of ik op hem leek eigenlijk wel. Ja. Had je ook zelf verhalen verzonnen? Want ik kan me in zo voorstellen als je van je moeder dan niet zoveel hoort en er wordt niet over gepraat, dat je in je hoofd een soort beeld krijgt van iemand. Zeker als je zo jong bent. Ja, dat denk ik wel. Dat herken ik wel. Ik had zeker als kind dat ik best een geromantiseerd beeld van hem, denk ik. Ik heb best al wat in mijn hoofd gefantaseerd. En hoe zou het zijn als hij er nog was? En wat voor iemand was het? Het was vast een hele stoere, dappere vader. Dat was hij vast ook wel. Maar als kind Het thema komt ook terug, hè? Nu deze week toevallig met Joost, die naar het Songfestival gaat. Bij Arjan Lubach had hij een presentatie, hè, over Europapa. Waar gaat Tove nou eigenlijk? Het is een ode aan de les die hij kreeg van zijn vader. Het is eigenlijk een soort brief die ik aan mijn vader heb geschreven. Hij, gek genoeg, in een heel klein, ver weggestopt dorpje uit Friesland leerde hij me dat de wereld eigenlijk geen grenzen heeft. Hij zei, de grenzen zijn bedacht door mensen, dus dan kan jij de wereld ook bedenken. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd. Als je heel goed luistert, dan hoor je die laatste tonen van de piano. Maar je hoort ook een brandend huis. Ja. Je hoort dat knetteren van het vuur. En dat zie je ook in de clip terug. En Joost zegt daarvan, dat brandend huis is ook eigenlijk om door te kunnen gaan. Want ik kan de pijn die het verlies van mijn ouders veroorzaakt, en mijn vader met name ook, kan ik niet constant blijven meedragen. En dat brandend huis is daar een symbool van om opnieuw te kunnen beginnen. Het vuur laat mij opnieuw beginnen. Deze muziek, die tekst, de symboliek, met jouw ervaring, Annemieke, dat jij je vader hebt verloren op je derde jaar. Wat resoneert het bij jou? Doet het iets? Ja, ik vond het ook heel mooi dat hij dat zei bij Lubach. Hij zei, mijn vader en moeder zullen altijd bij me zijn, maar de pijn moet ook een keer weggaan. En ik denk dat ook wel een beetje over mijn proces gaat. Juist door over mijn vader te praten en te schrijven en met anderen over hem te praten, heb ik hem in mijn hoofd van, nou ja, toch een dode vader naar een levend persoon gemaakt. Ik heb hem nu veel meer een beeld van hem, van hoe hij was toen hij leefde. En daardoor is hij veel meer bij me dan toen we er niet over praten, of toen ik jong was en er weinig over gesproken werd. Kan je dat beeld schetsen? Dat is wel een mooie vraag. Het was een hele lieve, zorgzame man. Hij was opgeleid tot accountant. En op een gegeven moment is hij verpleegkundige geworden, omdat hij mensen wilde helpen. En dat vind ik heel mooi. Ja. En het was een hele lieve vader. Ik heb veel foto's van hem, gelukkig. Daarin zie je een vader die leeft voor zijn gezin. En die voor wie zijn gezin het allerbelangrijkste was. En die het heel erg vond dat hij zijn kinderen niet zou zien opgroeien. Ken je Stichting Comma? Toevallig heb ik er net iets over gehoord, ja. Nou ja, Stichting Comma helpt ongeneeslijk zieke ouders hun levensverhalen kosteloos vast te leggen in een interview op beeld, als blijvende herinnering voor hun kinderen en naasten. Omdat je dan niet alleen de foto hebt, maar ook het bewegend beeld van je vader. Nou heb jij het bewegend beeld van je vader gezien. Ja, toevallig. Niet met Stichting Comma, maar je hebt het wel gezien. Ja, dat klopt. Kan je vertellen hoe je dat beeld gevonden hebt van je vader? Nou, het was zo dat in 1986, mijn vader is overleden in 1987. In 1986 is er een film gemaakt. Die film heet Levensberichten. Het is een documentaire van Sherry Duins van de VPRO. En het gaat over de kankerafdeling van het VU ziekenhuis. En hij volgt daar een aantal patiënten en verpleegkundigen. En mijn vader, die is daar patiënt toen. Die wist toen al dat hij een hele erge vorm van kanker had. En dat de overlevingskansen niet hoog waren. Mm. En hij is daar geïnterviewd. En die film, ik wist mijn hele leven dat die film bestond. Maar ik heb hem eigenlijk nooit durven kijken. Tot ik eigenlijk hiermee aan de slag ging. Dat is, en wanneer was een dat? Een jaar geleden heb ik hem gekeken. Een jaar geleden? Ja. Jeetje, ja. Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Er zit bijvoorbeeld een moment in dat hij, het klinkt heel suf, maar dat hij de telefoon opneemt en dan zijn eigen naam zegt. En alleen al dat had ik nog nooit gehoord. Ja. Herken je iets? Want je was drie, dus misschien in je onbewustzijn, ja, dat er nog iets was wat je herkende, zijn stem, zijn gezicht. Ja, zeker wel. Inderdaad, er resoneerde wel wat. Ook gewoon die ziekenhuissfeer, want het was natuurlijk ook, mijn vader was wel ziek, we waren vaak in het ziekenhuis. En ja, het kwam me toch bekend voor, maar ook aan in hem. Hij, gewoon hoe die praatte. En ik zag gelijkenissen met bijvoorbeeld met mijn broer en met andere familieleden van hem. En ook wel met mezelf. Waar dat precies in zit, dat vind ik wel lastig te zeggen over mezelf. Snap ik. 1,3 miljoen mensen hebben vergelijkbare ervaringen zoals jij. Hè? Dat ze als kind een ouder of ouders zijn verloren. Je hebt het geschreven, je vertelt het. Wat heeft het je gebracht, dit delen? Het belangrijkste doel wat ik ook denk ik had was herkenning scheppen. Want ik heb me er best wel lang voor geschaamd. Ook dat ik als volwassen persoon nu nog last van had. Want het was al zo lang geleden. Ik was klein, dat heb je toch al lang verwerkt. Dat heb ik heel lang gedacht. En op een gegeven moment, toen ik wat meer in contact kwam met ervaringsdeskundigen, lotgenoten, toen kwam ik erachter dat ik me daar niet voor hoefde te schamen. Dat het niet gek is. En ik denk dat er toch nog best wel veel mensen zijn die denken dat het gek is. Dat je er nog mee zit na al die tijd. En dat hoeft niet, want het is niet gek. Annemieke Arendsen, het stuk dat je geschreven hebt is om te lezen op de site van NRC. Dank je wel. Adriana Partim, Fico Asim Senfosé. En dan hoor je nog net de laatste noten. Straks Peter Heerschop met een kerstverse column waarin hij liefdevol weer de week samenvat. En wat is het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand februari? Onze eigen boekengepassioneerde Emma-Louise Diest maakt het straks bekend. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Yuri Stubenitski. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is zojuist begraven in Moskou. In een kerk was eerst een herdenkingsdienst en daarna konden mensen nog afscheid nemen op de begraafplaats bij een open kist. Er was veel politie op de been, maar ondanks die aanwezigheid kwamen er duizenden mensen op af. Er komen strengere eisen aan gastouders, mensen die tegen betaling opvang bieden aan kleine groepen kinderen. Het demissionaire kabinet vindt dat ze emotionele veiligheid moeten bieden aan een kind, moeten werken aan sociale kwaliteiten en normen en waarden moeten overbrengen. Verder moeten gastouders elk jaar worden gecoacht. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf heeft excuses aangeboden aan studenten die vanwege hun achtergrond te maken hebben gekregen met extra controles. Uit extern en intern onderzoek is gebleken dat bij de controle op de uitwonende beurzen, studenten die een studiebeurs krijgen maar niet bij hun ouders wonen, dat het controleproces onbewust en onbedoeld tot indirecte discriminatie heeft geleid. Het zijn bepaalde groepen studenten die een hogere kans hadden om bezocht te worden. En dan gaat het met name voor studenten met een migratieachtergrond, mbo-studenten. Nou, dat raakt me zeer, daar maak ik ook excuses voor. Zeker omdat voor mij de gelijkwaardige behandeling van alle studenten zo'n belangrijk onderwerp is waar ik me ook sterk voor maak. Dijkgraaf liet onderzoek doen naar berichten van NOS op 3 en onderzoeksplatform Investico. Die kwamen erachter dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak van fraude werden beschuldigd. En de rijkste man van India, Mukesh Ambani, geeft een enorm feest om te vieren dat zijn zoon gaat trouwen. Het feest duurt 3 dagen en op de gastenlijst staan 1200 mensen, zoals Bill Gates, Mark Zuckerberg en Ivanka Trump. Zijn optredens van Rihanna en goochelaar David Blaine. 50.000 mensen in omliggende dorpen in India worden getrakteerd op eten en drinken. Hoe oud wordt hij? Staat dat erbij of niet? Het is een huwelijksfeest. Oh, een huwelijksfeest? Ja, een pre-huwelijksfeest zelfs. Dus ik ben benieuwd hoe het huwelijk gebeurt dat in India normaal ook al, hoor. Dat je 3 dagen, 4 dagen feest hebt. Maar dan is daar niet speciaal Rihanna daarbij, bijvoorbeeld. Goed. We gaan kijken naar het weer. Wie heb ik weer zitten daar? Ja, of Files, sorry. Wie zit er? Helene. Hallo Helene. Gaat het goed, Helene? Ja, met mij gaat het weer eigenlijk? Nee, ik doe het weer niet. Maar het weer heeft natuurlijk wel heel erg te maken met het verkeer. Dus nou, vaak dat is het. Het een leidt wel tot het ander. En is het een beetje druk? Het is heel gunstig verkeersweer, want het is nu nog droog. Dus de meeste files leveren niet zo heel erg veel vertraging nog op. Zie je doet het toch weer. Ja, uiteindelijk wel, ja. Dus er zijn eigenlijk maar 2 files die de moeite waard zijn om te noemen. Die leveren meer dan 10 minuten vertraging op. Dat is de file op de A12, Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem. Ja. Daar 10 kilometer langzaam rijdend verkeer en bijna een kwartier op onthoudt. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier ook. Dankjewel, Helene Geest. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Nou, het is inmiddels 2:30. Dat betekent maar 1 ding op vrijdagmiddag. Namelijk. Van Peter met Liefde. Peter Heerschop is er weer, hè? Vrijdagmiddag. Heerlijk, joh. Ja. Zo. Ja, nee, ik kijk er ook altijd enorm naar uit. Hè? Dat ik doe snap mijn koptelefoontje je. Af, kan ik beter luisteren. Ja, dat doe ik ook af. Want ik word anders afgeleid. Ik weet niet waar ik door afgeleid word. Ik vind het lekker gewoon jullie zo te horen, te zien. Ja. We nemen de week door, maandag. Ja, de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB willen allemaal dat er haast wordt gemaakt met de kabinetsformatie, maar een oplossing is nog helemaal niet in zicht. Pieter heeft de grootste bezwaren. Dylan en Caroline doen alsof ze er alles aan doen, maar wachten op Pieter. En de enige die echt steeds water bij de wijn van de andere drie doet, is Geert Wilders. Die wil dus het allergraagst. Geert heeft allerlei wetsvoorstellen en die wetsvoorstellen die mogelijk een bedreiging vormen voor de rechtsstaat al ingetrokken. Hij is gegaan van 0 tot dan maar een maximum aantal instromers. Hij heeft afstand genomen van Rusland, wel wapens aan Oekraïne. Echt enorm veel water bij de wijn. Je proeft binnenkort de wijn niet eens meer. Hij komt steeds dichter bij de andere drie. Maar hoe ver gaat dit door? Hoe lang houden zij dat vol? Want binnenkort wil Geert met Pieter de zondagsrust terug, met Caroline in een veelkleurige overal de koeien knuffelen en met Dylan naar een concert van VVD-corrivé Gerard Joling. Maar ik weet niet of dat gaat werken. Want je ziet dit ook wel eens bij relaties. Dat toegeven aan elkaar. Ik geef een voorbeeld. Mooie man is heel gek en verliefd op een best wel stoere, super zelfstandige vrouw. Ze gaan samenwonen, maar de man vindt dan dat de vrouw wel wat minder stoer moet doen. En toch ook wel iets meer thuis moet zijn. Eigenlijk veel meer thuis. En niet van die uitdagende kleding aan naar de werk. En niet zoveel opmaken. En niet vaak naar de vriendinnen. En minder dagen werken. Ga eigenlijk helemaal niet werken. En uiteindelijk heeft hij wel een andere, stiekem een spannende vriendin. Want zijn vrouw is volgens hem een beetje te saai en te afhankelijk geworden. Maar goed, ik had het over de kabinetsformatie. Dat wordt dus nog wel een probleem. Ook als het is opgelost. Misschien advies je toch meer de overeenkomsten zoeken in elkaars verschillen. Het aantal meldingen bij het Baboe bakfietsmeldpunt is afgelopen 2 dagen verdubbeld. Het frame van de bakfiets is niet goed. Vrijdag melden zich ruim 3000 mensen zich als gedupeerde. Inmiddels staat die teller op 6300. Maar als je de mensen meetelt die zelf geen bakfiets hebben, maar wel hebben geklaagd over de bakfiets, dan kom je op 63.000. Er zijn gewoon te veel overbodige bakfietsen. Waarom overbodig? Vroeg ik aan mijn overbuurman, bekend bakfiets-influencer. Nou, legde die uit. Ruim 70% van de bakfietseigenaars vindt bij 1 kind al dat ze een bakfiets moeten hebben. Want hoe neem je anders 1 kind mee op de fiets? En dan moet er ook nog een rugtasje met een knuffel. En de broodtrommel moet er ook in. Je ziet toch vrijwel alleen bakfietsen met erin alleen een boodschappentas of een hippe hond. Ja, op die manier is een bakfiets meer status dan noodzakelijk. Veel ouders komen tegenwoordig bij school en de opvang aan en merken dan pas dat het kind niet in de bak zit. Want daar gaat het ze niet om. En als je dan bij een verhuizing vraagt of je de bakfiets mag lenen, zeggen ze, nee joh, daar heb je niks aan. Of, nee, dat kan niet, want ik moet die middag een stukje fietsen met het konijn. Zeker. Er zijn ook mensen die echt een bakfiets nodig hebben. En voor die mensen vind ik het echt vervelend dat die kapot is. Iets raars. Vandaag werd ik op straat uitgescholden voor bultrug. En ik liep gewoon rechtop. Ik heb gewoon geen idee wat ze bedoelen. Dinsdag, onderzoek. Er is onlangs homoseksualiteit waargenomen bij bultruggen. Ah, dat is het dus. Nou, bultrug heeft ook een penis van 1,5 meter. Dus ik zie het ook als een compliment. Het was al zo op de basisschool, maar nu ook op de middelbare school. De inspectie geeft aan dat ook daar de rekenvaardigheden ondermaat zijn. Nou, dan weet je nu al dat het rekenniveau op het mbo, het hbo en het wo ook ondermaat zijn. Dat hangt namelijk allemaal samen. Sterker nog, het rekenniveau van de inspectie die het onderzoek heeft gedaan zal ook wel lager zijn dan 20 jaar geleden. Dus hoe betrouwbaar is zo'n rekenonderzoek van de inspectie? Woensdag. De vervoersberichten geef ik even van afgelopen jaar. De NS leidt een verlies van 191 miljoen. Air France KLM boekt een winst van 934 miljoen. De files op de Nederlandse snelwegen groeien met 23%. En de gemiddelde temperatuur februari boekt een winst van ruim 2 graden. Rekenkundige specialisten hebben berekend dat het opgeteld toch de goede kant op gaat. In de misdaad worden ze ook steeds jonger. De explosie in Capelle aan de IJssel is waarschijnlijk veroorzaakt door een 14-jarige jongen. Dat lijkt vrij jong, 14 jaar. Maar volgens zijn 2 kinderen van 6 en 8 ziet hun vader er wel ouder uit. Teambaas Danny van Houten van de Amerikaanse vrouwenploeg Siniska Cycling is 2 jaar geschorst omdat hij bij een koers de vrouwelijke mechanicien Moira Barrett opdroeg zich te vermommen als wielrenster. Dat deed hij omdat bij de koers moeten er 5 mensen aanwezig zijn aan de start en hij had er maar 4. Maar waar het mij om gaat, hoezo vermommen als wielrenster? Wat is daar nou moeilijk aan? Wat is dan de vermomming van een wielrenster? Je doet een strakke broek aan, een shirt met reclame en een fiets. En je bent een wielrenster. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik doe een pet op, laars aan, ik ga op een paard zitten. Dan ben ik toch vermomd als ruiter. Ik doe een jasje aan, ga schelden op de redactie van WNL. Nou, dan ben ik vermomd als omroepbaas. Wanneer noem je iets een vermomming? Nou, de Nederlandse schaatsers hoeven volgende week bij de WK Sprint geen rekening te houden met het Amerikaanse supertalent Jordan Stoltz. Hij doet niet mee en hij komt goed uit. Het oranje van Ronald Koeman hoopt bij het EK voetbal dat ze zich in de poolwedstrijd tegen Frankrijk geen zorgen hoeven te maken over Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembélé, Tchouaméni, Hernandez, Rabiot en Camavinga. Want dat zou voor oranje ook best wat kunnen schelen. Waar de andere landen op de Spelen in Parijs geen rekening mee hoeven te maken is baanwielrenster Shanna Braspennings. Ze is huidig Olympisch kampioen op de KRN, maar ze stopt. Ze begon het baanwielrennen ooit al met snel WK-zilver, maar ze kreeg vlak erna een hartinfarct. Rechte kransslagader voor 99% dicht, stukje hart afgestorven. Ze is gedotterd, stent ingezet, maar daarbij was weer geen rekening gehouden met de bredere aders van een topsporter. Moest opnieuw, veel testen, herstel, toch weer op de fiets. Maar de ruimere stent in de kransslagader blijkt een jaar voor de vorige Spelen in Tokio ook weer verstopt. En waarom bleef ze dan toch zo goed? Nou, haar uniek getrainde lichaam blijkt zelf een omleiding te hebben aangemaakt. Het is toch onwaarschijnlijk? En op de Spelen van Tokio pakt ze het medisch misschien ondenkbare goud. En nu vlak voor de Spelen van Parijs stopt ze. Ze heeft gestreden met een groot hart. Dank. donderdag. Het is 29 februari. Mensen die op deze dag jarig zijn, zijn dat maar eens in de 4 jaar. Maar goed, allemaal nog beter dan jarig zijn op 31 september. Want dan besta je niet eens. Vleesvervangers in Frankrijk mogen geen steek, schnitzel of entrecote meer heten. Want het zijn geen steek, schnitzels of entrecote. Ja, dat is logisch. Senseo pets mag je ook geen heerlijke koffievervangers noemen. Want het zijn geen heerlijke koffievervangers. En voetbalvervangers bij Ajax mag je geen voetbalvervangers noemen. Nou ja, het is duidelijk. De provincie Groningen verleent een subsidie van 45.000 euro aan een bedrijf dat een eierballenmachine wil ontwikkelen. Voor degenen die de eierbal niet kennen, het is zeg maar een gefrituurd ei met een knapperig korstje dat enorm goed smaakt als je na een optreden in de Groningse Schouwburg en een tocht langs de vele onmisbare cafés in een staat van twijfel of jouw achterkant nog meedoet met je voorkant op de hoek van de Grote Markt er een paar uit de muur trekt, er even vanuit gaat dat de hemel dus echt bestaat en na met je kleren en al aan op bed valt en de volgende ochtend probeert te bedenken waar in godsnaam die niet weg te poetsen bijna doodsmaak van in je mond vandaan komt. Kortom, heerlijke dingen. En er kunnen er niet genoeg van worden gebakken. En dan tenslotte vrijdag. Een Indiase goederentrein heeft een rit gemaakt van 70 kilometer zonder machinist. Bij het wisselen van de bemanning was de uitstappende machinist vergeten de trein op de handrem te zetten. De trein was voor het eerst in 35 jaar op tijd bij het eindstation. Misschien een idee voor de NS om de kaartjes betaalbaar te houden. KLM heeft een tekort aan piloten. Voorlopig werken ze bij korte vluchten met vrijwilligers die voor de start de handrem eraf halen. Vandaag zijn de WK Indoor Atletiek begonnen. Ik verheug me nu al op alweer een aanscherping van het wereldrecord op de 400 meter vlak door Femke Bol. En verder is het vandaag, is 1 maart, het is complimentendag. Advies om daar niet op te wachten, maar het zelf te geven. Doe dat vooral. Daar word je namelijk nog gelukkiger van. En dat is niet berekend door de inspectie. Dus jullie allemaal, prachtig gedaan. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Umberto Tan. There's a hole in the blijf een klassieker naar dit, hè. Crowded House, Don't Dream It's Over. Het is weer tijd voor het non-fictieboek van de maand. Want februari is net voorbij. En dus is het weer tijd om bekend te maken welk boek daarvoor in aanmerking komt. Vorige maand was de eer aan Jo van Judith Herzberg. Maar wie wint deze keer die eervolle maandtitel? En is daarmee ook meteen automatisch genomineerd voor de publieksprijs, het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. En dus is onze eigen gepassioneerde boekenverslinder Emma-Louise Diest weer hier. Ze selecteert wel overwogen, zonder last of ruggespraak, ons boek van de maand. Ja, toch? Dat doe je toch zonder last of ruggespraak? Dat klopt. Voordat we naar de winnaar gaan van deze maand, heb je ook een eervolle vermelding. Een boek die je toch nog even in het zonnetje zou willen zetten. Ja, een heel bijzonder boek van Daan Doesborg. Ja, het is een gedichtenbundel. Moet het zo, heet het. Ja, je zou denken, we hebben het toch over non-fictie. Maar soms kan de dichtkunst de realiteit van het leven ineens vatten. En Daan Doesborg die laat geen manier van dichten onbenut. Hij speelt met ons. Soms is het heel lelijk, soms is het veel te mooi. Hij vraagt zich af, gebruik ik te veel de O, de A? Hij neemt ons mee in de schoonheid eigenlijk van de twijfel. Eigenlijk gewoon hoe het leven is. Dat aftasten, en dat weet hij heel goed te vangen. En ik zou graag een gedicht willen voordragen, omdat ik denk wat we allemaal na deze hele regenachtige februari ontzettend nodig hebben, is dat gevoel van de zomer. Okay. Gedicht met licht. Zomer. Er moet iets gebeuren, maar niet te veel. Een cruise ship behangen met vlaggetjes ligt ergens op te wachten. Ze gieten hier het licht weer met bakken over het water. Er is heel wat kleding uit op straat. Windlichten schieten voorbij op de fiets. En wat er in je agenda gekrabbeld staat, wordt een kruimel gebak die een kleine ronde vetvlek achterlaat. Je veegt of je blaast en hop, daar is de dag al leeg. En iemand komt met glazen en een parelende fles. En het is zomer en de dingen gebeuren. De iepen aan het water werpen grote kanten schaduwrokken op de scheefgezakte kade. In de tussenliggende straten staan grillige vensters verstrooid op de stenen. Meestal ben je nooit ziek geweest. Meestal heb je nooit ergens anders gewoond dan hier. Zon op je radio. Yes. Dat wil je. Moet het zo, van Daan Doesborg. Maar Emma-Louise, we moeten toch echt naar het... We gaan naar de nummer 1 van... Ja, non-fictieboek van de maand februari. Ja, Spullen brengen van Jelle Brandt-Korstius. Ja, we gaan spullen brengen naar Oekraïne. We gaan terug naar de plek waar Jelle Brandt-Korstius zijn fascinatie voor Rusland en Oekraïne... waar zijn fascinatie is begonnen. Ja, en hij kent Oekraïne. Het is voor hem heel... bekend, maar aan de andere kant ook heel erg vreemd. Maar voor ons is het soms bijna onbereikbaar. Onverschilligheid ligt op de loer. En in deze tekst vinden we precies die plek waar we de ander zijn verloren. En hij verleidt ons eigenlijk met zijn openheid. En ja, dat maakt dat we eigenlijk ons niet meer kunnen verschuilen achter onwetendheid, achter angst. We worden echt meegenomen in die beweging van die reis naar Oekraïne. En onze gedachten gaan daarin mee. En wat we daar aantreffen, tussen de brokstukken vinden we delen van identiteit van het land, van een volk, maar ook van de schrijver zelf. Want de oorlog heeft bij uitstek ook de kracht om identiteit in te nemen, maar ook om de aard van de mens heel erg te laten zien. En het is een hele bijzondere reis die we maken. En daarin komen we dus niet alleen Oekraïne tegen, maar ook de schrijver zelf. Het is een reis naar het verleden, waarbij we eigenlijk wat we meemaken plaatsen in het Oekraïne van nu en het Oekraïne van toen. Ja, en soms overvalt een schuldgevoel ons. Het schuldgevoel van het verdriet wat we eigenlijk hebben van Rusland. Een schuldgevoel omdat we ons afvragen... is dit eigenlijk wel een echte missie of is het meer een schoolreisje? En ook als we even de teugels laten varen, wat de Oekraïners zelf ook doen. Want ja, er moet ook geleefd worden. Ook in oorlogstijd of misschien wel zelfs in oorlogstijd. En als we eenmaal terug zijn in Nederland, dan gaat dat gevoel van gevaar, dat ebt al heel snel weg. Ja, we slapen weer moeiteloos in kamers vol ramen. En we maken ons niet druk over wel of niet hebben van een schuilkelder. Maar toch, wanneer we dat boek proberen te sluiten, raken die bladzijden elkaar maar amper. En ergens zitten we nog steeds in de auto op weg naar Oekraïne. Ja, naar een land wat in beslag wordt genomen door een allesverwoestende oorlog die misschien maar pas lijkt begonnen. Jelle Brandt-Korstius, Spullen brengen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Humberto. Ja, wat vind je van deze recensie van onze eigen Emma-Louise? Ja, ik vind het heel mooi en ik vind het een compliment dat zij het voornaamwoord we gebruikt. Alsof de lezer ook echt mee op reis is. Want dat was natuurlijk ook de bedoeling van mijn boek. Dat mensen voelen hoe het is om spullen te gaan brengen naar Oekraïne. En ook hoe het is om in Oekraïne te zijn, in oorlog. Ja, hoe voelt het voor jou? Ja, mooi. Kijk, mijn boek is niet alleen een verslag van een reisverslag naar Oekraïne, maar het gaat eigenlijk ook over mijn afscheid van Rusland. Het is een soort van hoofdstuk dat ik voor mezelf ook afsluit. En ja, na het verschijnen van het boek is natuurlijk ook nog eens Alexei Navalny doodgegaan. Wordt notabene vandaag begraven. En zo'n dag als vandaag ben ik gewoon extra verdrietig. Omdat ik gewoon nog meer afscheid neem van Rusland. Dat vind ik heel erg moeilijk. Zie je dat ook echt als een afsluiting? Kan dat wel eigenlijk? Als je zoveel liefde voelt ook voor een plek? Nou ja, er moet heel wat gebeuren. Wil ik mijn liefde voor Rusland weer terugkrijgen? Dat houdt in ieder geval als voorwaarde in dat er iemand anders aan de macht komt. En dan maakt het ook nog uit wie er na Poetin aan de macht komt. Want het wordt niet per se beter. En helemaal met het verdwijnen van Alexei Navalny is de kans daarop gewoon kleiner geworden. Maar wat ik nog even terugkerend op het boek, wat ik hoop is dat mensen mijn boek lezen om wat wijzer te worden. Maar het is ook, ja, er zit ook humor in. Het is ook gewoon een hele gekke reis. Werd net ook al terecht opgemerkt dat juist in een oorlog het ook belangrijk is om te blijven leven en te blijven lachen. En dat speelt ook een rol in mijn boek. Wat is de aanleiding geweest, Jelle, om te zeggen ik neem afscheid van Rusland? Ik snap Oekraïne. Is dat de aanleiding geweest? Ja, het was echt precies op, 22 februari of 24 februari 2022. En ik keek op mijn telefoon het is heel erg vergelijkbaar met echt een relatie. Een jarenlange relatie en dat het uit is en dat gevoel van rouw en gemis en ook kwaadheid. Dat is eigenlijk heel, heel vergelijkbaar. En dat is niet hersteld. En er is wel een nieuwe liefde, om even in die analogie te blijven. Er is wel een nieuwe liefde voor in plaats gekomen. En dat is Oekraïne. Ik ben de taal aan het leren. Ik ben nu een serie daarvoor voor de VPRO aan het maken. Maar ga je ook schrijven als je die serie maakt? Ga je daar van die reis, ga je daar ook een boek van maken? Nou, gek genoeg, ik heb dat wel eens geprobeerd. Maar eigenlijk als je een film bent, dan heb je niet de rust om goed even om je heen te kijken waar je eigenlijk bent. Je zit toch in een busje met een ploeg. Je gaat van plek naar plek. Daarom vond ik het fijn dat ik deze reis heb gemaakt. Ik ging met een konvooi, met een bondgezelschap. Vertrokken we met spullen voor het Oekraïense leger naar Oekraïne toe. En dat is dan juist wel weer een soort reis dat je onrustig om je heen kan kijken en aantekeningen kan maken. Nou, je hebt in ieder geval de titel binnen non-fictieboek van de maand februari. En ik denk uiteindelijk mee met spullen brengen ook voor de titel Radio 1 non-fictieboek van het jaar. De uitgebreide beschouwing van het boek door Emma-Louise Diest is na te lezen op NPO Radio 1. Dankjewel Emma-Louise en dankjewel Jelle Brand Corsius. Cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde? ¿Dónde está mi gente? El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a buscar la teta. ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Gente. Ja, dat is lekker. Oh, is toch voor de vrijdagmiddag dat je vast een beetje in de sfeer komt? Ga jij nog wel eens uit eigenlijk? Ga ik nog wel eens uit? Ja. Wat is het voor twijfel in jouw stem? Nee, omdat je zo... Ja, jij bent oud, net als ik, Peter. Dus aardig ook, man. Ik kom hem constant tegen. Dit is echt zo'n treurige vraag. Beetje vooroordeelvraag, hè, dit, hè? Vind ik wel, ja. Ja. Vind ik wel. Nee, maar het is, nee, ik ben aan het spiegelen. Omdat ik ga niet uit. Omdat je iedere avond uitzending hebt. Ja, dat, ja, nou ja, precies. Maar dan kun je daarna wel. Kun je daarna? Ja, daarna neem ik nog, ja, zeg maar, in de green room. Ik vind nog altijd even langs jullie studio. Ja. En dan denk ik, hij zit er nog. Ik zit er nog. Ja. Je kan ook naar een café Koosje daarnaast. Nee, maar ik zit gewoon aan een 0.0. Annemiek Arendsen, dankjewel. En Peter natuurlijk, dankjewel. Emma-Louise. En straks weer Arjan. En hij heeft deze keer een bijzonder verhaal over vogels in kunst. Vogels op schilderijen in het Mauritshuis. Arjan kan natuurlijk naar een schilderij kijken en kan niet precies zien, klopt dat wel? Kan deze vogel hier wel op dit schilderij staan? Het is kunst. Het is... Nee! NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. 50 jaar geleden overleed hij, Wim Sonneveld. Nu is er een podcast over zijn artistieke nalatenschap. De Amerikaanse danseres Isadora Duncan trok zich ruim een eeuw geleden terug in Noordwijk om ongezien haar kind te krijgen. Suzanne Smit schreef er een roman over. Zij vond dat een vrouw kinderen moet kunnen krijgen zoals zij dat wenst. Bovenhouwelingen bespreekt de boeken en Kees Boonman bekijkt vanuit Rome onze politiek. Die Europa eigenlijk kapot maken, die moet je helemaal niet hebben. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon Kozijnen. NPO Klassiek presenteert... De Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijnenconvent, Utrecht. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Wie was de Ghanese voetballer Rafael Dwamena, die in november in een voetbalwedstrijd in Albanië neerviel en uiteindelijk overleed? En waarom droeg hij geen kastje bij zijn hart? Sam van Raalte zocht het uit in zijn podcast De Ondergrond. En de Russische oppositieleider Navalny is begraven. Daarover meer in het NOS Journaal. Yuri Stubenitski. Hij is onder grote belangstelling begraven in Moskou. 2 weken geleden overleed Navalny in een Russisch strafkamp. Volgens zijn weduwe is hij vermoord. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, jij was bij de begraafplaats. Hoe ging het daar? Het belangrijkste was denk ik dat er een enorme toeloop was van mensen. Toch wel meer denk ik dat menig een had verwacht. Er waren vele duizenden. Hoeveel precies was heel moeilijk in te schatten. Want er stond een hele lange rij die zich kronkelde om die kerk waar die lag opgebaard. En daarna heeft die hele stoet, al die mensen die niet de kerk binnen konden komen, die hebben zich in beweging gezet en die zijn naar de begraafplaats gelopen waar Navalny uiteindelijk is begraven. Dat is 2,5 kilometer verderop, dus dat was voor de meeste mensen 3 kwartier of een uurtje lopen. Is het opvallend dat er zoveel mensen op afkwamen gezien de repressie in Rusland? Ja, ik denk dat je kunt zonder meer stellen dat dit de grootste politieke manifestatie, mag je toch wel noemen, is in de afgelopen jaren. Politieke manifestatie in die zin dat het niet alleen maar ging om een processie of een optocht voor iemand die is overleden. Maar er werden onderweg ook leuzen geroepen, leuzen tegen de oorlog werden geroepen. Rusland zonder Poetin. En ook veel leuzen die Alexei Navalny natuurlijk zelf prezen. Maar dit was eigenlijk voor het eerst in een paar jaar dat we zo'n grote menigte in Moskou hebben zien scanderen. Er was ook veel politie op de been. Hoe heeft die zich tot nu toe opgesteld? Tot nu toe heel ordelijk. Er was in ieder geval een enorme politiemacht op de been inderdaad. Langs de hele route, die 2,5 kilometer die ik net noemde. Overal stond politie, zelfs op het water, op de rivier de Baskwa. Daar was een politieboot. Overal waren dranghekken, dus mensen konden niet vrijelijk lopen waar ze wilden. Maar tot dusver, hoewel er heel veel ook arrestantenwagens klaar stonden en klaarstaan op dit moment ook nog steeds, is tot dusver allemaal relatief rustig gelopen. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nederland praat met de Verenigde Arabische Emiraten over de uitlevering van voetballer en drugsmokkelaar Quincy Promes. Justitie wil alleen bevestigen dat Promes gisteren is aangehouden in Dubai. Justitieverslaggever Remco Andringa. Remco, waarom is Promes gearresteerd? Het OM hier in Nederland zegt dat is wegens een lokaal vergrijp. Promes was daar in Dubai om te trainen met zijn club, Spartak Moskou. In de Russische media kunnen we lezen dat hij betrokken zou zijn geweest bij een verkeersongeval, waarna hij er vandoor zou zijn gegaan. Op het vliegveld is Promes daarna aangehouden. Dat was dus niet omdat hij internationaal gesignaleerd stond na zijn eerdere veroordelingen voor drugshandel en ook nog een steekpartij. Maar Nederland wil wel graag dat hij die straffen alsnog hier gaat uitzitten en is dus in gesprek met Dubai of hij overgedragen kan worden. Dankjewel, justitieverslaggever Remco Andringa. De provincie Friesland steekt definitief geen geld in het zogeheten regenboogbeleid. Daarmee kunnen provincies zich actief inzetten voor de veiligheid en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Maar gedeputeerde staten vindt het geen taak van de provincie. Voorstanders van het beleid zijn teleurgesteld. Een Duitse rechter heeft een man uit Eritrea veroordeeld vanwege de rellen vorig jaar september in Stuttgart. Daarbij werden aanhangers van het Eritrese regime en Duitse politieagenten aangevallen. De man heeft bijna 4 jaar cel gekregen. De Amerikaanse maanlander Odysseus is in de slaapstand gezet. Vorige week viel de maanlander om, waarna communicatie met aarde niet meer goed mogelijk was. Voordat hij in de slaapstand werd gezet, stuurde hij nog een afscheidsbericht naar de aarde met daarin een foto die hij had gemaakt. De manier waarop studiebeurzen voor uitwonende studenten zijn gecontroleerd heeft geleid tot onbedoelde en indirecte discriminatie. Dat zegt demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs na onderzoek. Hij biedt zijn excuses aan. Volgens Dijkgraaf hadden vooral studenten met een migratieachtergrond en mbo'ers een grotere kans op controles. Ze werden opvallend vaak beschuldigd van fraude met uitwonende beurzen. Het systeem waarmee die fraude werd opgespoord is eerder al stopgezet. Er komen strengere eisen voor gastouders. Mensen die tegen betaling opvang bieden aan kleine groepen kinderen. Het demissionaire kabinet wil extra kwaliteitseisen vastleggen. Gastouders moeten net als kinderdagverblijven voldoen aan criteria op het gebied van emotionele veiligheid, ontwikkeling van persoonlijke en sociale kwaliteiten en het bijbrengen van normen en waarden. Gastouders zijn straks ook verplicht om zich elk jaar te laten coachen. Het kabinet vindt dat de pedagogische kwaliteit te laag is bij 1 op de 5 gastouders die opvang biedt. Het weer, vooral in het zuidwesten en westen af en toe regen. In het oosten wat meer zon, het wordt maximaal 12 graden. Morgen eerst droog en wat zon en later vanuit het zuiden meer kans op regen. De ANWB Verkeersinformatie en Helene de Geest gaat ons helemaal bijpraten. Ja, het is inmiddels wat drukker geworden. Ruim 100 kilometer file staat er. Er zijn ook wat bijzonderheden bij. Op de A4 bijvoorbeeld 2 ongelukken. Eentje van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging 1 kwartier. Verderop bij knooppunt Ketelplein is de linkerrijstrook ook dicht door een aanrijding. En dat kost je ook nog 1 kwartier. Verder op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel. 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook weer een rijstrook dicht. En op de N35 Zwolle-Almelo, daar stond een vrachtwagen met pech bij Raalte. Die is weg, maar de vertraging is nog wel 20 minuten. Vanavond in Meldpunt. Hoe veilig is Droomsap? Dit slaapdrankje bevat het geneesmiddelen-ingrediënt doxylamine en mag in Nederland niet verkocht worden. Maar via buitenlandse webshops kopen veel Nederlanders het wel. Experts over Droomsap. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. And the winner is... onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laadt niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Pakt die toch weer mooi wat vitamine D mee. Yep. Dat is dus laden bij Fastnet. Joehoe! Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. Apro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, podcastmaker Sam van Raalte maakte een aflevering van zijn podcast De Ondergrond over de Ghanese voetballer Rafael Dwamena. Hij kwakkelde jarenlang met zijn carrière, deze Rafael Dwamena, door hartproblemen. Hij was er zo zat van dat hij het kastje bij zijn hart, de ICD, liet verwijderen. Met alle gevolgen van die fatale gevolgen. En we gaan het hebben over de snelste drone ter wereld. Ralf Hoogenberg, die zit hier, bestuurde hem boven de RB20-wagen van Max Verstappen. Hoe goed gaat die RB20 het vandaag en morgen doen in Bahrein bij de opening van het Formule 1 seizoen? Gaan we het ook over hebben natuurlijk. En dat doe ik met Guido van der Gardel, coureur en analist. En Arjan Dwarshuis uiteraard. Dit keer over vogels in de kunst. Maar nu eerst, is oud-president Trump onschendbaar? Ja, want dat is een week vol Trump-nieuws alweer. Met als belangrijkste vraag, is hij juridisch dus onschendbaar of niet? Het Hoge Rechtshof in Amerika gaat daar antwoord op proberen te geven. Trump claimt namelijk dat hij onschendbaar is in de zaak rondom de bestorming van het Capitool in 2021. Omdat hij toen nog officieel president was, zou hij niet kunnen worden vervolgd voor opruiing rondom die 6 januari. Tijd om bij te praten met Amerika-correspondent Michiel Vos. Michiel, ik heb het wel al kort uitgelegd, maar als ik het een beetje volg, Michiel, de rechtsdeskundigen in Amerika, de meesters, zijn redelijk verbaasd dat het Hoge Rechtshof überhaupt wil kijken naar deze zaak. Ja, je hebt het eigenlijk. Ja, dat zeg ik niet omdat jij het bent, Roberto, maar je hebt het eigenlijk heel goed uitgelegd. Dit is wat er aan de hand is. De rechtsgeleerden, ja, voor zover die bestaan, die zeggen inderdaad, het is toch vrij vreemd dat we een inwoner van de Verenigde Staten volstrekte immuniteit kunnen verlenen, zelfs als die president is en uit die officiële capaciteit handelingen verricht. Ook dus op 6 januari 2021, toen was Donald Trump nog president. Toen was hij nog 2 weken, 14 dagen president. Dat was de dag van de bestorming van het Capitool. En de verdachtmaking is altijd geweest dat hij daarachter zat. Dat hij de boel heeft aangejaagd, opgejouwd, aangestuurd. En dat dat leidde tot een aanval op de democratie. Nou, daar wordt hij voor vervolgd. Hij heeft gezegd in een formeel verweer, dus voorafgaand aan de zaak: ik ben immuun. Ik was president. Ik heb gewoon gekeken naar de verkiezingen van 2020, 2 maanden daarvoor. En ik heb allerlei irregularities gezien, allerlei fraude. En dat heb ik onderzocht. Ja, daar tweet ik over, daar bericht ik over, ik bel daar mensen over. Dat doe ik als uit hoofde van mijn ambtelijke functie als president. Ik ben immuun. Nou, daar hebben 2 rechters zich over gebogen tot nu toe. En die hebben allebei gezegd: onzin. De laatste zelfs zei: je bent een burger Trump en niet een koning Trump. Je bent gewoon onderworpen aan het Amerikaanse recht, net zoals iedereen. Je kunt strafrechtelijk worden vervolgd, zelfs voor handelingen die je verricht als president. Dat wil niet zeggen dat hij schuldig is, maar ze hebben alleen maar gezegd: het moet openstaan voor juridische toetsing of je immuun bent voor dit soort acties, ja of nee. Ja. Zegt hij eigenlijk ook, Nixon is dus voor niks vervolgd destijds. Althans, dreiging daarvan. Afluisteren. Ja, inderdaad. Nou ja, Nixon, inderdaad. Nee, er zijn heel veel vergelijkingen met Richard Nixon, als je het daarop doelt. Die inderdaad natuurlijk afscheid heeft genomen van het presidentschap voordat hij echt werd vervolgd. Hij werd gedreigd met een afzettingsprocedure. Hij zei toen, want het is mooi geweest. Trump die gaat, des Trumps natuurlijk, tot het gaatje. En die gooit alles tegen de muur en ziet wat er blijft plakken. En die formele verweren, die zeg maar voorafgaand aan een rechtszaak kunnen worden gemaakt, ja, die kosten enorm veel tijd. Want die moeten steeds worden uitgevochten. En uiteindelijk gaat het Trump zeer waarschijnlijk om gewoon to run out the clock. De klok is aan zijn kant. Want hij wil natuurlijk de aanstaande verkiezingen, 5 november aanstaande, over 7 maanden, wil die bereiken voordat er een zaak tot een beslissing is gekomen. Want dan kan hij als nieuwe president, als inkomend president, met zijn nieuwe minister van Justitie zeggen: luister, al die onderzoeken, al die strafrechtszaken tegen mij, daar moeten we vanaf, dat gaan we weghalen, daar gaan we een einde aan maken. En dan is het klaar. Dan zijn we gewoon af van al die zaken. Is er nog een zaak? Goed, Amerikaanse democratie. Ja, nee, dit is echt. Ja, ik hoorde al iemand zeggen: luister, als iemand zegt dat het buiten regent, moet je gewoon naar buiten kijken. Dan hoef je niet te onderzoeken of het inderdaad buiten regent, of daar vragen over te stellen. En dat is een maar beetje die persoon wat nu is Nederlands en niet Amerikaans. Nee, dat klopt. Ik zag ook een foto van de rechters van de Supreme Court met allemaal die gouden sneakers van hem aan. Dus dat werd geshopt op die manier, omdat ze heel erg op zijn hand zouden zijn. Maar er is nog een zaak. Juist. Want Trump moet $454 miljoen betalen in een civiele zaak in New York, met die jarenlang dus waarde van zijn bezittingen heeft overdreven. En echt de Belastingdienst heeft voorgelogen. Hij gaat in beroep. Maar de voorwaarde wel ook al is, ook al ga je in beroep, je moet dat geld neerleggen, die $454 miljoen. Heeft hij dat? Ja, dat is de grote vraag. Hij heeft altijd natuurlijk gezegd: ik heb ruim $400 miljoen in cash gewoon onder het bed liggen, zoals jij en ik dat ook hebben. Nou, dat is nu, komt dat aan de orde, kan die betalen? En nu blijkt natuurlijk opeens dat hij dat niet heeft. Dat hij misschien een gebouw moet verkopen. Hij is enorm rijk, hij is multimiljardair. Maar dat zit natuurlijk allemaal vast in gebouwen, in onroerend goed, in zijn goede naam, in zijn reputatie, in allerlei deals die hij heeft, al dan niet met, weet ik veel, golfmaatschappijen, steekmakers, dassenmakers, maakt niet uit. Maar dat geld heeft hij niet zomaar, zegt hij nu, in de portemonnee zitten. Maar inderdaad, hij zal wel in ieder geval een borgstelling moeten voor elkaar moeten krijgen. Dat is ingewikkeld. Want dan moet je een bepaald onderpand aangeven aan de borgsteller. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Hij heeft kort tijd. Of hij moet gewoon die boete betalen, terwijl dat hoger beroep gaat lopen. Nou, dat is dus een groot probleem voor hem, want dat heeft hij niet zomaar. En dit is niet de enige rechtszaak, civiele zaak, waar hij in moet betalen. Hij heeft ook nog die zaak van die vrouw die zou hebben aangerand. Die heeft hij aangerand, daar is ook in beslist, $80 miljoen. Dus we zitten op zo'n beetje een half miljard, makkelijk, even heel flauw bij elkaar opgeteld, aan boetes. Of ja, het zijn niet strikt genomen boetes, maar goed, aan geld dat hij moet betalen aan meerdere mensen tegen wie die een rechtszaak heeft verloren. Hey, en zou hij is dat mogelijk? Kan hij een crowdfunding doen bij zijn achterban? Kan me voorstellen. Doet hij al, met die sneakers. Ja? Ja, dat doet hij al. Nou, Umberto zit duidelijk in de sneakers, dat is duidelijk. Dat doet hij al. Umberto let natuurlijk op de sneakers. Nee, ja. Er wordt gezegd, luister, hij heeft bijvoorbeeld nu, hij draagt nu bijvoorbeeld zijn schoondochter voor. Hè, als hoofd van de partij. Of als een van de hoofden van de Republikeinse partij. En die partij is, die is de baas van fundraising. Voor kleine donoren die gewoon $10 per maand storten. Dat geld kan heel makkelijk door zijn eigen schoondochter natuurlijk worden gebruikt voor het afbetalen van allerlei juridische boetes, juridische kosten. Want hij heeft natuurlijk heel veel advocaten in dienst. Want er zijn meerdere zaken die lopen. Dat kost allemaal handenvol geld. Dus ja, hij doet eigenlijk al een crowdfunding. Maar hij zou ook zomaar in dit cowboyland inderdaad een openlijke crowdfunding, help Donald Trump de winter door, zal ik maar zeggen. En stort $10. En dat gaat dan naar de staat New York, aan wie die dus heel veel geld verschuldigd is. Wegens het, zoals Umberto zei, het liegen over de waarde van zijn onroerend goed portfolio. Nou zeg je ze net al, het is een verkiezingsjaar. En een belangrijk thema in het verkiezingsjaar is de grensovergang tussen Mexico en de Verenigde Staten. Nou gingen zowel Trump als Biden gingen naar de grens in Texas. Trump was in Eagle Pass. Joe Biden was 500 kilometer verderop in Brownsville. Laten we even luisteren naar de verschillende speeches in Texas. Je hoort eerst Biden en dan Trump. Here's what I would say to Mr. Trump. Instead of playing politics with this issue, instead of telling members of Congress to block this legislation, join me, or I'll join you in telling the Congress to pass this bipartisan border security bill. We can do it together. The United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. Ja, Biden steekt zijn hand uit en Trump zegt eigenlijk, ja, krijg jij lekker de, nou, vul maar in. Ja, dat zie je goed. Maar we moeten er ook bij zeggen, Biden is volgens heel veel Amerikanen te laat geweest met het signaleren van dit dossier. Dit speelt al heel lang. Natuurlijk, Trump gebruikt dit. Die zegt allerlei gekke dingen over miljoenen mensen die binnenstromen. Maar de getallen zijn heel groot. Er zijn heel veel duizenden grensovergangen per dag. En heel veel mensen, ook in linkse steden als New York, Chicago, LA, zeggen, dit kan niet. Dit is unsustainable. Dit soort getallen kunnen we gewoon niet hebben. Ook linkse burgemeesters die met vluchtelingen te maken krijgen in hun steden. Want die worden gebracht van Texas bijvoorbeeld via een bus of een vliegtuig naar New York of naar Chicago. Die zeggen tegen hun eigen president, luister, je moet hier aan de bak. Je moet iets doen. En nu is het natuurlijk wel een beetje zo dat omdat Trump dit een onderwerp heeft gemaakt, of tot een groot onderwerp heeft gemaakt, dit ook uit de opiniepeilingen blijkt, nu komt Biden een beetje om 5 voor 12 aanzetten met, luister, we moeten aan de grens iets doen. Hij heeft wel gelijk, hij wil Trump in het dossier betrekken. Dat is een slimme zet, denk ik. Want dat wil Trump natuurlijk helemaal niet. Trump wil dit dossier bewaren tot de verkiezingen. Maar het is wel zo, denk ik, dat ook in democratische hoek algemeen wordt gedacht dat Biden te laat is, of in ieder geval veel te laat is met het onderkennen van de kracht van dit dossier, van de border, de grens. We gaan nog ongetwijfeld veel horen, Michiel, uit Amerika de komende tijd. Dankjewel, Michiel Vos vanuit de Verenigde Staten. Soul to Soul. Back to Love. Back to Life eigenlijk. Ja, het is bijna in tegenspraak met het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Back to Life, want dat gaat niet meer gebeuren, helaas. Ja. Sam van Raalt is hier. Hij is de maker van de podcast De Ondergrond, waarin hij bijzondere verhalen vertelt. Van een ketamine-experiment in Leiden tot de mysterieuze dood van een Koreaanse diplomaat. Alles komt voorbij. En deze week hoor ik de nieuwsaflevering. En die begint zo. Twee onbekende voetbalclubs uit Albanië spelen op 11 november 2023 tegen elkaar in een fanatiek duel. Het zonnetje schijnt en het is warm voor een novemberdag. Maar dan, na nog maar 23 minuten spelen, gaat er een voetballer naar de grond, zonder dat de bal bij hem in de buurt is. Ja, en de naam van deze voetballer is Rafael Dwamena, een Ghanese voetballer, 28 jaar, overlijdt dus op die zonnige novemberdag. Hij had al langer hartproblemen, maar liet juist enkele maanden daarvoor zijn ICD, zijn hartkastje, verwijderen. Waarom deed hij dat? Dat zoekt Sam dus uit in zijn nieuwste podcastaflevering. Het is in het nieuws geweest. Ja. En je dacht, dit verhaal, dat moet gewoon verteld worden. Ja. Waarom? Ja, 11 november is hij overleden. En toen hebben alle grote voetbalpagina's en voetbalmedia hebben heel kort daarover bericht. Van er is een voetballer overleden in Albanië. Ghanese speler, niet zo'n bekende speler. Nee. Wel was al bekend daarna kort dat hij zijn hartkastje inderdaad had laten verwijderen. En dat dat hem dus niet heeft kunnen redden toen. Zo'n hartkastje wat Daley Blind ook heeft. Precies, Daley Blind, Christian Eriksen bijvoorbeeld ook. En toen vroeg ik me af, twee dingen. Nou, wie is de persoon achter dit nieuwsbericht? En ja, waarom heeft hij dat hartkastje laten verwijderen? Weet je, waarom zou je dat doen? Toen ben ik verschillende mensen daarover gaan spreken. Ik kende toevallig twee mensen vanuit zijn omgeving. Hij had twee Nederlanders met wie hij goed bevriend was. Die ik via kende en kon spreken. En eigenlijk iedereen die ik over hem sprak was ook zo enthousiast over hoe deze man in het leven stond en wie die was. Het schijnt zo'n lieve man te zijn geweest. Nou, een van die Nederlanders is Jeffrey Sarpong, uit Ajax-Ziet. Ja. Die zegt over hem het volgende over Dwamena. Hij zegt niks of zo. Als ik eraf denk, denk gewoon aan iemand die puur is. Weet je? En ja, als ik eerlijk ben, zijn die mensen heel zeldzaam in het leven. Ik denk dat ik hem zo altijd zal herinneren. Ja, Jeffrey Sarpong dus over Dwamena. Een pure jongen. Ja. Een slimme jongen ook. Ja. Ja. Kende jij hem al? Of heb je hem leren kennen door de podcast? Nou, ik had nog nooit van Dwamena gehoord voordat hij was overleden. Nee, en het was wel een talentvolle voetballer in het begin van zijn carrière. Hij kwam uit Ghana, het zuiden van Ghana. En hij is via de Red Bull Academy is hij omhoog gekomen en naar Oostenrijk gegaan. En daar is hij eigenlijk doorgebroken. En toen is wel voor het eerst vastgesteld bij hem van, je hebt een wat onregelmatige hartslag, maar je kunt er in principe mee voetballen. Hij deed het hartstikke goed, eerst in Oostenrijk, daarna in Zwitserland. En toen wou Brighton hem hebben uit de Premier League. De grootste competitie ter wereld. Die wilde 10 miljoen euro voor hem betalen. Kon een 4-jarig contract tekenen. Dus dan ben je in één klap financieel onafhankelijk. De droom natuurlijk. Toen had hij daar de medische keuring. En toen zeiden de doktoren daarvan, die hartslag, daar is iets niet goed mee. Dat kan eigenlijk niet. Dus toen is die transfer niet doorgegaan. Is uiteindelijk naar Spanje gegaan. Daar heeft hij dat hartkastje gekregen. Hij is nog wel doorgegaan met voetballen. Maar dat hartkastje, dat ging de hele tijd af. Heeft de reden, zou je denken. Ja, precies, precies. Het ging ook zo vaak af dat die clubs waarbij hij ging spelen, ook op een gegeven moment dan zeiden van, jongen, dit kan zo niet meer. Hij is op een gegeven moment naar Denemarken gegaan, een wat kleinere club. Daar ging dat ding weer een paar keer af. Ook tijdens een wedstrijd kon hij niet doorspelen. En toen zei die club van, oké, je mag hier niet meer voetballen van ons, maar je kunt wel assistenttrainer worden. En dan ga je gewoon als een soort mentor voor de jonge spelers, met name de andere jonge Afrikaanse spelers, kan je hun dan helpen. Maar hij wilde niet. Hij wilde gewoon per se doorgaan met voetballen en is daarmee doorgegaan. Alleen, het is moeilijk om dan een club te vinden als je de hele tijd wordt gezegd dat je niet meer kan spelen, omdat het kastje de hele tijd afgaat. Ja, en toen heeft hij op een gegeven moment, tegen al de medische adviezen in, heeft hij de beslissing genomen, ik ga dat kastje laten verwijderen. Weet je waarom? Ben je erachter gekomen waarom hij dat gedaan heeft? Want het is een slimme jongen. Ja, nou, er zijn waarschijnlijk meerdere redenen voor geweest. Eén ding is, Rafael Dwamena was supergelovig. Een hele christelijke voetballer. Toen hij zijn debuut voor Ghana had gemaakt, daarna zei hij ook van, ik vind het mooi, alle lof. Hij had ook twee keer gescoord, maar hij zegt, ik heb dit allemaal niet gedaan. Weet je, de Heer heeft dit gedaan. Ja. En op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar hij had daardoor wel ook heel sterk het gevoel van, niemand gaat over mij bepalen wat er met mij gaat gebeuren. behalve de Heer, zoals hij dat noemde. Dus dat is één factor. En het tweede factor is ook, kijk, in het begin van zijn carrière, zeker toen hij naar Spanje ging, heeft hij best wel had hij een goed salaris. Heeft hij ook een appartement gekocht daar. En later is hij natuurlijk steeds wat minder gaan verdienen. En een van de nabestaanden die ik heb gesproken, die zei ook dat hij op een gegeven moment aan hem ging vragen van, kan je me financieel helpen met wat dingen? Dus waarschijnlijk is ook voor hem de wanhoop wat groter geweest om maar een club te blijven vinden. Een andere nabestaande die ik sprak uit Ghana, een jeugdvriend van hem, die zei ook dat hij superveel mensen hielp daar, ook als hij het eigenlijk niet kon. Weet je wel, ook financieel. Echt volgens het principe, als jij het harder nodig hebt dan ik, dan geef ik het wel aan jou. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar ja, dat kan ook zorgen dat je misschien op een gegeven moment iets wanhopiger wordt om toch maar ergens een contract te krijgen. Hij wil blijven spelen voor anderen ook. Niet alleen voor zichzelf. Ja, ja. Nou, heb je ook zijn een zaakwaarnemer, maar ook vooral vriend gesproken, hè? Sean Choi. En die vertelt over zijn eerste gevoelens, want het gaat mis nadat hij dat kastje heeft verwijderd. Over zijn eerste gevoelens na de dood van Rafael. Het was een mengelmoes van gevoelens, weet je. Dat ik gewoon zoveel verdriet had ook. Een beetje schuldgevoel ook een beetje. Alhoewel ik helemaal niet dat had aangepraat om de ECD eruit te halen. Het enige wat ik wilde is gewoon hem helpen om voetbal te laten zijn. En te laten blijven. Ja, wat ging er mis die dag? Ja, hij heeft op het veld tijdens de wedstrijd, het was een wedstrijd tussen zijn club Egnacia en FK Partizani. Nou, dat zijn in Albanië twee subtopclubs. Hier kennen we die clubs niet. Is hij in de 23e minuut, de bal was niet bij hem in de buurt, is hij naar de grond gegaan. Er stond een ambulance paraat en de spelers en de scheidsrechter wisten ook meteen wat er aan de hand was, omdat hij al een verleden had natuurlijk, waarin het vaker is misgegaan. Hij is meteen in die ambulance geladen. Het ziekenhuis was wel 20 minuten verder, maar hij is overleden voordat hij bij het ziekenhuis aankwam. Jeetje, wie dan? Ja. En hij heeft onder meer zijn vrouw daarmee achtergelaten. Dus het is een heel treurig einde van een leven wat denk ik wel heel anders had kunnen lopen. Ja. Sam van Raalte en de aflevering Het Hart van Dwamena van de podcast De Ondergrond is nu te beluisteren in alle podcast-apps. Dankjewel, Sam. Dankjewel. Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. La Montagne, Jean Vera, het origineel van het dorp. Ja, zomaar te horen hier. Straks blikken we vooruit op de eerste Formule 1 weekend van het jaar in Bahrein. En natuurlijk met Viaplay-analist Guido van der Garde. Maar ook met Ralf Hoogenberg, de man die de snelste drone ter wereld bestuurde boven de pijlstellenbolide van Max Verstappen. Eigenlijk zijn Ralf en Max even snel. Toch? En natuurlijk volgt koning Arjen Dwarshuis is hier met schitterende vogelverhalen. Deze keer in een museum. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Er wordt gepraat over de uitlevering van voetballer en drugsmokkelaar Quincy Promes. Hij werd gisteren opgepakt in Dubai na een auto-ongeluk. Het Openbaar Ministerie ziet hem graag terugkomen naar Nederland, want Promes is hier bij verstek veroordeeld tot celstraffen vanwege cocaïnesmokkel en een steekpartij. De productie en aanschaf van 4 luchtverdedigings- en commandofregatten is goed voor de veiligheid en voor de Nederlandse defensieindustrie. Dat zegt het demissionaire kabinet. Gisteren werd de koop bevestigd en vanochtend werd er formeel een besluit over genomen in de ministerraad. Staatssecretaris Van der Maat vindt het belangrijk dat de schepen in Nederland worden gemaakt. Omdat we zien dat Europa steeds meer in staat moet zijn om zijn eigen broek op te houden. Dus we brengen heel veel extra geld op de mat. Maar we willen vooral ook dat er meer geproduceerd wordt in Nederland. En laat nou juist de maritieme industrie de industrie zijn in Nederland waar wij onze bijdrage kunnen leveren aan Europa, om Europa ook sterker en zelfredzamer te maken. De nieuwe schepen moeten over 10 jaar de huidige 4 fregatten vervangen. Het is met 8 miljard euro een van de duurste maritieme projecten ooit voor Nederland. De Europese Commissie gaat weer geld geven aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Veel landen hebben de hulp gestopt vanwege de beschuldiging dat medewerkers van de organisatie betrokken waren bij de Hamas-aanval op Israël in oktober. Brussel maakt 50 miljoen euro over. En veel mensen hebben al gekeken naar het songfestivalnummer Europapa, waarmee Joost Klein naar Zweden gaat. Het is in amper 24 uur tijd 2 miljoen keer bekeken op het YouTube-kanaal van het Songfestival. En Klein is daarmee de op 1 na best bekeken inzending op dat kanaal. Ja, maar die anderen hebben er veel langer over gedaan. Joost Klein doet het gewoon eventjes in 24 uur. Beetje chauvinist is dit van mijn kant. We gaan naar de ANWB-verkeersinformatie met Helene Geest. Ja, met wat meer files weer. Het wordt drukker en drukker. 150 kilometer staat er nu al. En dan zijn er natuurlijk ook nog ongelukken die voor extra vertraging zorgen. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is daar 30 minuten. Ook 30 minuten oponthoud op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Arkel. Komt door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Verder is het gewoon druk op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. Daar sta je ook 30 minuten in de file. En de nasleep van een vrachtwagen met pech veroorzaakt file op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte. Daar is de extra reistijd ook 15 minuten. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, de vraag is heel simpel. De uitvoering, de oplossing, iets ingewikkelder. De simpele vraag was, kan dat ding Max Verstappen bijhouden als hij op topsnelheid rijdt? Ralf Hoogenbrink die ontwikkelde samen met zijn team een van 's werelds snelste drones, sowieso de snelste filmende drone. Op het circuit van Silverstone in Engeland volgde het apparaat de testronde van de nieuwe Formule 1-wagen van Max, de RB20. Max is in ieder geval enthousiast. We've had a lot of the same shots, you know, over the last few years. I think now with these drones coming in, and especially this one being so fast as well, being able to keep up with the car. So for sure, you know, it's going to be very interesting, you know, to finally be able to show that live to a lot of people. Wat was de grootste uitdaging om dit te ontwikkelen waardoor Max uiteindelijk zo enthousiast is? Ja, er zitten heel veel uitdagingen aan eigenlijk. Nou, begin maar bij het begin. Ja. Ja, eigenlijk, er zijn al drones gemaakt zoals dit die ook wel rond deze snelheid kunnen. Maar die doen dat ten eerste voor 2 seconden... en dan is de batterij al half opgeblazen, zeg maar. Oh ja. En dan ook nog eentje die kan filmen. Dus een goede camera erin heeft zitten die ook nog mooie beelden kan maken. Stabiel. En stabiel, inderdaad. Dus dat waren flink wat uitdagingen om mee te beginnen. Maar ja, eerst dachten we van ja, gaat dit lukken? Ja, 50-50, geen idee eigenlijk. Laten we gewoon beginnen en proberen met prototypen. Een aantal dingen geprobeerd en langzamerhand telkens wel achtergekomen van ja, hij houdt het best wel lang vol. Hij gaat best wel snel. Oké, nou die camera werkt ook. Dus nou, langzamerhand ging het steeds meer, dit is wel realistisch. Maar hoe kan dat? Want hij staat hier voor me. Ja. Hij is niet eens zo groot. Het is een vorm van een raket. Of iets anders. Ja. Het ziet er ook uit als een zetpil namelijk. Nee, maar het is een vorm van een raket. Ja. Je zou verwachten dat als jij zoveel energie nodig hebt om die snelheid te ontwikkelen, dat er een enorme batterij aan zou vastzitten. Ja. Maar dat lijkt niet zo. Het valt mee. De truc is dat iedereen onderschat de kracht van aerodynamica. Dus als je een drone maakt die zo aerodynamisch is, dan kan je met dezelfde krachten dat je een normale drone 100 km per uur vliegt, dezelfde aantal batterijpower wat je nodig hebt, kan je dan 300 km per uur halen of meer. Dus het is echt heel efficiënt qua aerodynamica. En daarna zit er toch best wel een grote batterij in. Dus die combinatie samen maakt hem wel dat hij de hele ronde kan volhouden. Kan je bijna zeggen dat die RB20 en de aerodynamica daarvan en jouw drone vergelijkbaar op dat vlak zijn ontwikkeld? Het is nu een heel ander product. Maar iets groter budget ook. De aerodynamica basis blijft hetzelfde principe, ja zeker. Jij staat daar bij Silverstone. Ja. Max zit in zijn auto. Hij vertrekt. Dan moet je het laten zien. Ja. Ook nog voor het oog van de wereldpers. Want iedereen kijkt mee. Ja. Wat is je grootste zorg op dat moment? Dat het in de eerste ronde lukt. Want ik had ook nog eens eigenlijk maar één poging die dag om dat te doen. Het moest gewoon meteen 100% goed zijn. 100% één keer. Het was met een andere auto dan we mee hadden geoefend. Andere condities, andere coureur. Dus het was echt van, oké, ik moet gewoon alles om me heen uitschakelen. Gewoon vol focus op wat we geoefend hebben, proberen voor elkaar te krijgen nu. En dat lukte op dat moment. Is het lastig, die snelheid? Want naarmate de snelheid van een drone vergroot, naarmate je dus ook sneller moet reageren waarschijnlijk op dingen die misgaan. Kijk, we kunnen het ook zien, hè, dat je ook nog, dat was ook nog mazzel trouwens, dat het net een beetje een natte baan was. Ja. Waardoor je die spray zag. Ja, dat maakte het beelden nog mooier inderdaad. Of heb je die baan nat gemaakt? Was het geen sprayauto die daar voor ons uit. Nee, maar dat was het extra mooie was het daarvan. Maar was het lastig om te besturen met die hoge snelheid? Ja, nou, hoe hoger de snelheid, hoe gevoeliger die wordt. Want op lage snelheid vliegt het gewoon als een normale drone. En heeft luchtweerstand heeft niet heel veel effect. Maar als je 100, 200 naar 300... hoe sneller je gaat, hoe gevoeliger die wordt. Als je maar een klein beetje stuuruitslag doet, die raketvorm volgt direct de lucht, zeg maar, aerodynamisch gezien. Dus dat wordt steeds gevoeliger. Dus dat heeft wel wat instellingen en wat tuning gekost van de drone en wat oefening van mijn kant. Maar dat lukt wel uiteindelijk. Hele gekke vraag misschien. Heb je ook gekeken naar hoe torenvalken dat doen bijvoorbeeld, 300 km per uur vliegen? Ja, kan dat niet doen, Bert. Slechtvalk. Sorry. Ik grijp hier. Slechte opmerking weer van mij. Jezus, ja, man. Maar heb je dat bekeken? Er zijn ook wel, we hebben wel naar gekeken inderdaad, van hoe werkt die vorm van dat soort vogels inderdaad. Echt, ja, gierzwaluwen. Wel gekeken, maar om dat specifiek toe te passen op een drone is natuurlijk lastiger. Dus die raketvorm wat we nu hebben blijft soort van de simpelste, meest efficiënte vorm om dit te doen. Hey, en, je hoeft je vinger niet op te steken hoor, je kan gewoon praten. Ik kan me voorstellen dat er nu ook, hoef je hier niet te delen, maar overheden van over heel de wereld bij jou staan aan te kloppen. Nou, onze inbox staat wel vol inderdaad, ondertussen met van alles nog gehad. Legers, kan me voorstellen, een drone die 360 km per uur. Ik kan me voorstellen dat het voor hun misschien wel, voor ons misschien niet zo, niet de beste scene om in te duiken. Maar wij houden het liever bij coole dingen filmen. Maar, dit is in ieder geval een schitterend voorspel op weg naar wat dit weekend natuurlijk gaat gebeuren, omdat dit weekend begint het allemaal weer. Dan begint gewoon het Formule 1 circuit, het seizoen weer. En Guido van der Garde, die is in Bahrein, die kan er alles over vertellen. Guido! Roberto! Ja, jij hebt natuurlijk enorm genoten de afgelopen dagen met al die testen van al die verschillende teams, of niet? Ja, zeker man. Dit is voor ons eigenlijk weer dat we mogen beginnen. Hè. We hebben natuurlijk 2 maanden een beetje stil mogen zitten. Ja. En dan kijk ik toch eigenlijk wel heel erg uit weer naar toch die testdagen. Welke teams hebben weer wat nieuwe veranderingen gemaakt. De techniek, de nieuwe auto's, de nieuwe snufjes op de auto's. Ja, het is super vet dat we dat weer mee mogen maken afgelopen week. Maar ja, nu staat wel weer de race voor de boeg. Er zijn natuurlijk wat vrije trainingen geweest nu. En zo meteen de kwalificatie. Dus dit is voor ons alweer mooi om te kunnen beginnen. En begrijp ik nou goed dat als je kijkt naar de grootste verrassing, dat eigenlijk het tweede team van die ingewikkelde naam van Red Bull, heten ze nu ook alweer? Viaplay nog? Nee, ze heten Visa, nog wat. Ja, de V-Carp noemen ze. Of zo'n ongelooflijke stomme naam. De Racing Bulls noemen we wij eigenlijk met Viaplay. Ja, nou ja, die jongens, die hebben een goede auto. Zeker, nee, die hebben absoluut een goede auto, hebben echt goed opgelet en die staan ook wel echt goed voor. Ferrari heeft ook een goede stap gezet. Red Bull die is natuurlijk wel met een compleet nieuwe auto toch wel weer de winter uitgekomen en mooie snufjes op de auto. Maar goed, kijk, hè, we hebben nu net drie vrije trainingen gehad, Max stond er elke keer gewoon goed bij. Maar ik denk dat ze zeker nog niet de motor opgezet hebben. Zeker nog niet alles hebben laten zien. Ik verwacht wel dat die zometeen gewoon die pole position gaat pakken. Ja. Maar teams zoals Mercedes, zoals Ferrari, ja, die hebben ook echt wel een goede stap gezet voor dit seizoen. Maar liefst 24 raceweekenden. Max zegt van, het is veel te veel. Het is echt te veel. Ja het is veel te veel. Het eigenlijk slaat gewoon nergens op. Ik bedoel, ze zijn nu, het is 1 maart. Ze zijn vorige week al begonnen met testen. En dan moet je gewoon door tot december. En dan heb je vervolgens weer anderhalve maand even rust. Ja, het is eigenlijk veel te veel. Maar ja, goed, het is wat op het programma staat. En je zal moeten volgen. En je moet proberen om zo constant mogelijk te zijn. En dan word je weer wereldkampioen. Er speelt wel iets hè, rond het team van Max, Christian Horner. Want ja, hij was eerst vrijgesproken door na een intern onafhankelijk onderzoek. Maar ja. De gesprekken, de WhatsApp-gesprekken uit zijn cloud zijn gelekt door anonieme bezorgers. Heel veel journalisten hebben het gekregen. Waaruit dus grensoverschrijdend gedrag zou blijken. Leeft een beetje dit gesprek in Bahrein? Ja, het leeft natuurlijk al een paar weken. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk is er een bericht uitgekomen via de Telegraaf een paar weken geleden. Ja. En toen is het balletje gaan rollen. Deze week hebben ze natuurlijk dat intern onderzoek gedaan. En vervolgens is er uitgekomen van, het is een streep erheen en we gaan weer door. Nou, dan komen gisteravond al die berichten die heen en weer zijn gestuurd tussen Horner en die vrouw komen dan weer naar buiten. Ja, het is eigenlijk het gesprek in het paddock op dit moment. Het gaat over Christian Horner. Wat gaat daarmee gebeuren? Hoe ziet het eruit? En het is eigenlijk zonde, want niemand wil daarover hebben. Maar het gebeurt toch, want je wil natuurlijk eigenlijk wil het over die race hebben. Dat het weer de eerste race is van het seizoen. En niet over dit geneuzel, zeg maar. Dus ik vind het heel erg jammer. Maar ja, goed, waar het naartoe gaat, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee, lastig. Raakt het Max, denk je, dit? Nee, totaal niet. Binnen het team eigenlijk ook niet. Iedereen is gewoon super gefocust op nog een wereldtitel. Ze hebben een goede auto. De line-up is goed. De engineers zijn hartstikke goed. En het is natuurlijk niet heel erg positieve pers voor Red Bull. Maar aan de andere kant heeft Max iets van, ja luister, ik moet gewoon focussen op mijn eigen job. En zorgen dat ik me zo snel mogelijk over het circuit in ga. En hij hoopt natuurlijk, en iedereen eigenlijk ook in de Red Bull, dat zo snel mogelijk opgelost is. En dat was het eigenlijk ook. Maar ja, er kwam gisteravond natuurlijk dit binnen buiten. Dus ja, dat is niet perfect. Maar aan de andere kant, ja, wij kijken wel heel erg uit naar de kwalificaties zometeen. Dus dat wordt wel spannend, denk ik. Tot slot, Guido, zie jij ooit, want Ralf Hoogenbeek zit hier met die snelle drone. En Max zei van, nou ja, het is wel een nieuwe manier van de Formule 1 kijken. Zie je dat zitten? Bijvoorbeeld tijdens een kwalificatietraining zo'n drone achter zo'n Formule 1 auto aan of er net voorrijdend? Ja, het is heel vet. Ik heb die beelden gezien. Dus complimenten jongens bij deze. Echt heel gruwelijk. Het zal natuurlijk heel mooi zijn als dat ooit een keer kan gebeuren. Alleen, het is natuurlijk wel lastig. Wanneer doe je het? Wanneer zet je hem in? Hoe lang kan zo'n drone mee? Ik bedoel, als een rijder achter zit en je ziet zo'n ding in de lucht, dat lijkt me ook wel weer lastig. Als die keer naar beneden valt dat de batterij op is en er komt zo'n auto, is het natuurlijk ook wel weer dingetje. Ook een dingetje. Maar goed, weet je, de beelden zijn in ieder geval heel gruwelijk. Dus Guido, ik hoop dat ooit die kant op gaat. Een drone die uit de lucht valt of een losse putdeksel in Las Vegas, dat maakt het maar uit. ja, eentje maakt niet zo heel veel uit, dus het zou ook gewoon kunnen. Nou, het is in ieder geval wel mooi dat het weer begint. Ralf Hoogenbeek van Dutch Drone Gods, dank dat je hier was en ook Guido van der Garde, analist bij Viaplay. De kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein begint straks om 5:00. Ook hier te volgen op NPO Radio 1. Dit is tot 4:00. Umberto Tan. Radio 1. Then I saddle for the song. Demasiado corazón, demasiado corazón. Veel. Demasiado corazón. Kan bijna niet, toch? Demasiado corazón. Te veel hart. Dit kan wel. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Kunst, zoals ze zingt. Bert, mag ik jou iets vragen? Zeker. Heb jij dit nou ingezongen? Of ja, ik heb het ingezongen. Zal ik het live horen of niet? Nee, laat maar. Doe me na de uitzending. Oh, man. Je hebt samen met je podcastmakker Gisbert... Mm-hmm. Hebben jullie een mooi idee, zijn jullie aan het uitvoeren op dit Zeker. Moment? Ja, iets wat voor mij een duik in het diepe was. Want ik ben best wel een cultuurbarbaar. Okay. Ook al heb ik archeologie gestudeerd. Gisbert neemt jou mee eigenlijk. Ja, en dat is, we gaan niet vogels kijken buiten. Wat we al nu 2,5 jaar aan het doen zijn met de vogelspotkast. Maar we zijn al aan het vogels kijken in musea. Ah, dus ja. Je kijkt gewoon naar de vogels. Nou, ik kan me nog herinneren, ik weet niet of jij dat nog weet. Mm-hmm. Ik heb ooit een Japans kunstwerk gekocht. Ja. Toen heb ik een foto naar je toe gestuurd van twee vogels... waarvan ik wilde weten, wat zijn het voor vogels? Toen zei die bestaan niet. dit zijn twee samengestelde vogels. Dit is een soort kraanvogel gecombineerd met een paradijsvogelachtige. Nou ja, tot nu toe, want we zijn in de eerste aflevering in het Mauritshuis geweest. Ja. En daar, alles wat we daar zijn tegengekomen... Was wel degelijk determineerbaar. Of in ieder geval tot zekere hoogte determineerbaar. Nou, wat heb je gevonden dan? Nou, het was ten eerste, moet ik even een zeggen, een beetje hoe die sfeer was. Ja? Hè? Ja. Want dit was niet zomaar op een reguliere dag liepen we door het Mauritshuis met andere mensen. Maar we waren na sluit, waren we daar. Helemaal hadden we het hele Mauritshuis voor onszelf. Dus mijn moeder, die is een enorme kunstliefhebber... die was stinkend jaloers op me. En ik was daar voor het eerst. Dat zijn goals, en ik, je moeder jaloers Wat maken. Ik altijd doe, ik vertel altijd bij mijn excursie... Als ik mensen op excursie zijn, een van de dingen die we bijna altijd zien is het puttertje. Heel mooi, een vink achter met zo'n rood gezichtje. En dan vertel ik altijd, hey, jongens, is hier een kunstliefhebber in de groep? Puttertje van Fabricius, beroemde Nederlands schilder, hangt in het Mauritshuis. Terwijl Gip vindt dat een van de meest hypocriete dingen die dan hoort. Want je was nog nooit gezien, ik was nog nooit geweest. En nu was ik daar en Gip heeft zich 2,5 jaar lang is hij helemaal in mijn hobby en mijn passie gedoken, vogels. En ja, daar hebben we onze podcast rondom gebouwd. Maar hij heeft ook echt oprechte interesse getoond. En dat waardeer ik heel erg. Ik bedoel, het is een van de redenen dat het niet meer een hobby voor stoffige oude man is. Maar nu in één keer half hip Amsterdam met een kijker om zijn nek door de natuur loopt. Ja. Maar nu ging ik een keer op zijn terrein. En dat was de kunst. En dat was echt een hele bijzondere ervaring. En meteen, ja... Wat hij ook al leerde is dat ik eerst op een verkeerde manier eigenlijk... Want ik ging naar een museum. Ja. En dan liep ik de hele route door het museum. En dan zag ik alles eigenlijk een beetje half. En nu bezochten we eigenlijk maar 3 of 4 werken in dat Mauritshuis. En dan gingen we heel lang naar kijken. En dan ook nog eens vanuit mijn interesse vogels. Laat even luisteren hoe het klinkt in de Vogelspodcast. Als jullie een werk van dichtbij bekijken. Ja. Daarboven een brilduiker bijvoorbeeld. Wintertaling. Een wintertaling, links ervan zeker. Rechts ervan een interessante steltloper. Een wulpachtige. Wat zou wel eens een dumbekwulp kunnen zijn. Uitgestorven vogelsoort inmiddels. Maar ja, die in die tijd moet er nog een algemene soort zijn geweest. Je werd enthousiast. Ja, het was... Je ziet gewoon een dumbekwulp. Nou ja, wat ik heel leuk vind is natuurlijk... dwepen met mijn kennis. Gewoon determineren. Ik vind het herkennen. Het vogels herkennen vind ik een van de leukste dingen die er is. Als je met mij buiten loopt, dan ken je dat. Maar dat kan je. Ik kon dat ook helemaal kwijt in dat museum. Want we stonden bij het werk van Breugels en Rubens uit de 17e eeuw. Het paradijs. En daar staan echt tientallen vogelsoorten op afgebeeld. Maar naast dat je ze kon herkennen, waren er ook allemaal interessante dingen die me opvielen. Dus dat er van alles een paardje was. En niet per se dat ze naast elkaar waren afgebeeld, maar dat van het paard je één helemaal boven rechts en één helemaal links onder. En dat het vogels van over heel de wereld waren. Wat natuurlijk in het paradijs, ja, weet je, als de bakermat, als je gelovig bent. Waarvan het leven. Van Noach. Precies, dat. En wat heel interessant was, want ja, je bent, het is in de 17e eeuw gemaakt, is dat ze hadden, die schilders moesten natuurlijk van balgen, dus dode vogels moesten ze schilderen. Of vogels misschien in een dierentuintje. Maar Papua-Nieuw-Guinea bijvoorbeeld was echt niet lang daarvoor, een paar eeuwen daarvoor, de Wallis ontdekt. En op dat werk zie je dus ook een Greater Bird of Paradise. Een vogel die ik in levende lijf heb gezien in Papua-Nieuw-Guinea. Een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien. Oh. Maar die zit op tientallen meters hoogte. In de boomkruinen zit dat beest te baltsen. En hij komt eigenlijk nooit op de grond. En op dat werk zie je dat beest... op dat werk van Rubens en Breugels, zie je hem op de grond zitten. Oeh, die is dus wel heel mooi. Er staan ook gekke dingen op die niet kloppen op die werken. Dus dat vond ik heel interessant. Oh, wacht even, Arjen, laat me even genieten van deze Greater Bird of Paradise. Ja. Je hebt hem al gezien, ik zie hem nu voor het eerst. Ja, dat is niet normaal, hè? Het is een soort, je moet je voorstellen, het is een koperbruine vogel met een kop felgeel, met een groene kin, met een zwarte rand rond zijn snavel. En heeft die hele geelachtige, uitpuilende rugveren. Ja. Dat je echt denkt van, holy, kom kijken Sam, je kan komen kijken. Ja, en die staat dus dan op dat werk, maar die is dan op de grond afgebeeld. Wat dus helemaal niet klopt voor die vogel, want het zit hoog in de bomen. Dus dat was heel interessant. En wat ook erg bijzonder was, vond ik, was om eindelijk dat puttertje van Fabricius nu een keer in het echt te zien. Je hebt hem echt gezien nu. En ik in eerste instantie moet ik zeggen, ja, weet je wel, ik hou van de tekeningen van Killian Mullarney. Die heeft de ANWB vogelgids, die jij ook in de kast hebt staan. Ja, dat is heel realistisch, supergoed, waanzinnig. Het is natuurlijk 3 eeuwen, 4 eeuwen eerder. En toen moest Schip mij echt vertellen van waarom dat nou zo bijzonder is. Omdat die Fabricius was de tijd ver vooruit. Dus dan zie je in één keer, ga je zien, op een hele bijzondere manier heeft hij diepte gebracht in dat werk. En dat vogeltje, dat is echt in een paar hele snelle penseelstreken heeft hij dat helemaal tot leven gebracht. En dan ga ik door de kunstbril van Gip ga ik dan kijken. En dan denk je, het is eigenlijk wel heel bijzonder, dit werk. En om de